Герлига ще служитиме і батькові, і їй. Не могла вона дати їм і оцю дзеленкучу тронку, що, знята на час купання отари, лежала зараз під хатою. В юних істориків аж очі розгорілись, коли вони набачили її. «Якби дзвоник отой, тронку», – несміливо просили вони. «Це ж справжній чабанський експонат». «Ні, тронки не дам», – відмовила Тоня. «Без неї вночі нам ніяк не можна». Кінець кінцем передала для музею чабанські дерев'яні ваганці, що з них чабани тузлук колись їли. Тепер тузлук давно вже їдять із мисок, а ваганці до того ж розсохлись. Діти охоче забрали ваганці, і Тоня прикидала в умі, де вони їх поставлять в шкільній музейній кімнаті. У створенні тої кімнати була частка і її ентузіазму. Кімната вийшла на славу. В ній відвідувач бачить звичайнісінькі речі, які, потрапивши сюди, стають одразу незвичайними, стають експонатами. Серед експонатів вже є герлиги. І постоли чабанські, і качалка та рубель дерев'яний. На стінах яскраві рушнички та напівзолотілі вишивки з материнських сорочок, добуті в тутешніх матерів і в переселенок із Західної. Є в тому музейчику також різні подарунки, надіслані колишніми вихованцями школи, що розбрелися тепер далеко по світах. Один прислав марки в'єтнамські, другий – камінці з Уралу. Від капітана Дорошенка – кукли японські. Та найцікавішим експонатом музею був рідкісний любительський знімок, на якому можна було впізнати першого радянського космонавта одразу після його приземлення. Це був дарунок рідній школі від того з її вихованців, чия теперішня служба дозволяла бачити космонавта раніше і ближче, ніж бачили інші. Космонавт його був зарослий і ще ніби змучений польотом, не схожий на того, що сміється в газетах. Перед цим знімком Тоня часто зупиняється, і Віталик аж трохи ревнував. Школярики виявились досить таки канючливими. Напосілись, щоб Тоня дала для музею і свою фотографійку. «Бо ви ж тепер чабанка, гордість школи, так про вас учитель сказав». Тоня відмовила на відріз. Рано, мовляв, а Демидова жінка, зачувши їхню розмову, гукнула від своєї задимленої літньої кухні. «Може вам і кабичку оцю передати в музей? Бо в інших радгоспах чабанам уже газові плитки збираються ставити. А в нашому начальству про це й гадки нема. І вікна он побиті, зима йде, а шибки поставляє хто?» І вона залементувала до дітей, як до дорослих, як до винуватців усіх її незлагод. Запаси критики були в неї невичерпні, а паща виявилась такою, що діти, віддаляючись із своїми трофеями в степ, ще довго на неї здивовано озирались. «Працює Тоня, купає овець, швидко, спритно і якось аж сердито, наче хоче їх своїм рогачиком потопити. Працює, а душа горить, а думки – все про Віталика. Завтра вдосвіта, як вона вижене пасти отару, він уже поїде. Поїде невідомо куди і наскільки. Капітан Дорошенко забирає його з собою. Подейкували про капітана, що він променевої хвороби захопив в океані. А він ось одужав. Їде на кораблебудівний приймати новозбудоване судно. екіпаж новий набиратиме –